أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون غربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مخي ذكر شو شدي بعد حصہ کی اصول اربعہ ذکر کول یا آداب اربعہ پاغ سلور و آدابو کی ددرم ادب ذکر وشو ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر معنی دعوت کو ورکوے خلق القرآن و سنت تا دید پارا چی اسلام پور شی بدنیا ادیتا قانون دے اصلاح الجانب ہوئی نبید آگے فیدی ذکر کولی نلومبه فائدہ دا ذکر کړی و چې اولائک هم المفلحون دې سره فلاح حاصلېږي نبل فائدہ دا ذکر کړی و چې دې سره سپینواله د مخونو راځي او مت ابيض وجوهن قیامت پرز نو اوس بل فائدہ ذکر کړي چې دا غوره سبب د خیریت دی کنتم خیر امه اخرجت للناس دعوت سبب د خیریت دی کته د خیر دا الله غواړي په دنیا او د آخرت دا دعوت کار کوه معنی د قران او سنت پرول کوه داغی نشر و اشاعت کوا او بیاور پسی دا مولانو دو قسم ذکر کی دا اہل کتابو یو نیکان او بل ناکارا او داری او لس لس صفات ذکر کی دا تقابل پا خاطر بندی چو گورا دا ناکارا خلقو دا ناکارا قبائح دی لس صفات ناکارا او دا نیکو خلقو گورا خص صفات دی لس نداول نداغا ناکارا اغا وصاف ذکر کی دوالینو نبی اور پسید آغنے کو صفات بشوروش کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ تاسو غر ڈلا چرے استشویے کارکڑی شویے دا پار دا فیدے دا خلقو تاسو غر ڈلے خیر امت کنتم کان خود دلالت پا ماضی بانے گئی کنا وے تاسو غر ڈلا وے اس نے یہ تو وینا کنتم پا مانا دا انتم دے حسن بصری داغ قول علامہ علوسی تفسیر المانی کی رانقل کلو چی کن تم خیر امت ان تم خیر امت او چاوی نا لکن تم مطلب وے تاسو مانا پا علم دا اللہ کی دا اللہ پا علم کیم تاسو غور ڈلو ہے یا وے تاسو پا لوح محفوظ کی یا وے تاسو فی ما بین الامم داغ نور امتن امینس کیم پا دی مشہور ہوئے چی دا غور ڈلو دا بہتر امت تے علامہ علوسی ٹول اقوال لانقل کلو ذات کی ابن جوزیم وے کنتم فی اللوح المحفوظ یا کنتم مسکنتم وے چی دا کلن وے بہتر اڈلا اخرجت مانا اظہرت و اوجدت چی خکار کلی شویے او ظاہر کلی شویے ریستی شویے دا پارا دا فیدے دا خلقو لنناس ساسو وجود دے دا پارا دے چی خلقو دا فیدہ رسا وے مانا داغی دا اصلاح کوشش بکوے چی داغی عقیدہ و عمل سمشی کنا لام د پاره د انتفاع او د فیدی لناس کی تامرون بالمعروف دا وجه د خیریت ته چې ولې غوره یې ځکه غوره یې تامرون بالمعروف تاسو به حکم کوی خلق دا د توحید و تنهون عن المنکر او بندوی به خلق د شرک نه تاسو کار بدای چې الله د توحید مسله دا د وحدانیت مسله دا بکوي او تاسو بخلق د منکر نه او د شرک نه بندوي زاد المسير کی ابن جوزی دا ابو العالی قول لا نقل کړو چې المعروف التوحید المنکر الشرک معروف توحید ته وي او منکر شرک ته وي او په معنا عام سره چواله نو مخکې تاسو ته تیر شو چې معروف دي ته وي موافق الكتاب او سنت چې د قران او سنت کوم خبره موافقی نو داغي حکم بخلق ته کوي او منکر څه ته وي ما خالف الكتاب او سنت چې د قران او سنت خلاف خبرې دا غینه به خلق بندوي او تنهون عن المنکر او تؤمنون بالله او ایمان بلره په الله باندې مانتا سو په ایمان خلک یې دا تاسو میشن دی پتو لگے دا چې دا ټول امت دی د پاره دی چې دی به خلکو ته امر ویل معروف او نهی عن المنکر کوي. او یو ډله پکې خاص ده بیا چې هغه د علما او ډله د داعینو چې دا غي ذکر مخکې شی ولتکم منکم امه یدعون الی الخير. او یو نفس دعوت دی نا خود یو آیتم کولی شی بل ته چې تا ته کم یاد دی لکه حدیث کې چې راځي بلغوا عنی ولو آیه یو آیت ولینا قتاده رحم الله وی زمون په بلاغاتو کې دا خبره ده بلغنا ابن کثیر ابن جریر وغیرہ ذکر کړو چې عمر رضی الله عنه یو ځل حج لته لو چې کسان یو دل پارام پراتو یو ځای کې په باغی دا آیات وې په خطا سدل ته پراته خوبونه کوي او کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. او بیا فرمایل ثم قال من سره ان يكون من تلك الامه فليؤدي شرط الله فيها. سوک چې دا خوشالي چې زه د غوره ډلې نشم د غوره امت نشم نو الله چې پکې کوم شرط ذکر کړل هغه به ادا کوي. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. الله مالوسی وی تفسیره المانی کې وی په دې شرط الله کې اشاره دی ته وکنه چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د دین دا پته ولګی دا چې د مسلمان ژوندګی دی د پاره دا چې هغه بل د بدونه بندې بل رور نن یو رور بد کوي بدل په کار دي چې هغه دا غینه بند کی نه هی دا غینه بندول اپاره طریقه چې خو جګه غپری دي. او بیا حدیث کې طریقې دا غې خولې وې نه هی چې څوک دا سي جګه ډیر زور ور دي څوک هغه پسې دویم نمبر دی زور ور نه دی گزاره حال نه څوک دا سره چې هغه ډیر کمزورې درجه کې دی یا دا سي وایا یو هغه چې اچھا پروا نه لري او نافذ کول هم شي خبره ځکه حکومت دی وسره سلطنت دی وسره کرسی اقتدار او عہده دی وسره. او دویم هغه دی چې هغه د چا نه یریږي نه خو دومره ده چې سلطنت اقتدار او کرسی او عدالت دا وسره نشته. او دریم هغه دی چې هغه د کته درجه کې دی په دې یریږي چې که زه خبره کوم نو خلک مې وایي. نو دا درې قسمه خلقونه نبی علیه السلام وایي من را منکم منکرا فلیغیره بیده. څوک چې تاسو کې ناروا ویني او زور رسی وسی اقتدار والا کرسی والا دې مضبوط دی نو هغه دې په لاس بند کیخه زور دې وچلی بندې کی چې دا بنه کوي. نو فایل لم یستطیع فبلسانه که دغه وسی نه وي نو په خوله دې پر رد وکړي چې دا غلط دی دا ناروا دی دا د سنت خلاف دی دا د الله د کتاب خلاف دی. نو فایل لم یستطیع کړه دې وسی هم نه پوهیږي چې ماته دې ضرر را رسی نو فبقلبه لکه خو دې وته سپکو پوری کنه لکه خود او د بدو پوری کنه وذالک اضعف الايمان دا کمزور ایمان دی. او بل روایت کې راځي ولیس ورا اذالک حبه خردل من الايمان د دین اخوا بیا د غوختو د دانیمرا د وری د دانیمرا ایمان نشته نو معنی دا اخیری درجه ده چې لکه بو د بدو ګور لکه بد قتل دای چې غی سره بکینه پاسې خونه کنه کولی چاته چې د بد ګور نه ای سره بیا مجلس کې ناس تکول شي بعد کسان وي یره سوګو وسم نرسی پیدا رین دروغه د خلی وس خو دې رسی کنه تا د څوک مرته پړی ناجی نه دی وژنی چې تا د خپل خبره کړې چې دا ناروا دي خو زه دا وخت نه رسیدو یارې دې په ځان باندې چې ما به وې هو مې ټکی بي ځتی برالو نو پړل کې بده ودا بد کتلی وکنه نو زه سره شریکې دی ولي ته خو سره ناسوې هغه ناروا و کې ناسوې هغه رسم کې ناسوې د وادو د غم نو په کار خدا و چې ته هغه ته شریک شي خو نه وکنه یاره زه نور وخت نه رسیدو دا وخت خو دې رسی چې هغه له مزه کنه. قران کریم وی تاسو کار بدای تنهون عن المنکر بدی درجو کی شپاره درجه کی تاسو کولی شه هغه بکوي او تاسو په الله ایمان وکلک او تؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب دې زناغه تقابل شروع شو د اهل کتابو چې سپکه نیکان دي او سپکه بد دي گمراه دي. ولو امن اهل الكتاب ک ایمان راول اهل کتاب ټولو لکان خیر اللهم نو دا بغره وی د دې لپاره او ټولو رونلو دا مطلب یې نه دی چې ایمان راوړې اهل کتابو دا جمله په ظاهر کې مهمله غونته ده په قوت د جزئیه کې ده نو معنا بعضو نو بعضو پکې نه راوړې رسو خو یې چې بعضو راوړې او منهم المؤمنون نو یې دلته مطلب دا لري چې کټولو کتابیانو ایمان راوړې نه دي د پاره بغور وي یا ک ایمان راوړې اهل کتابو هغه کسانو چې انکار کوي دا بغور وي د دې د پاره د چې مخالف دي هغه یادې منهم المؤمنون بعض ذي ایمان والذي واكثرهم الفاسقون واكثر ذي نافرمان دي اکثریت پکې داسې دی چې هغه د حد وتی دی الخارجون عن طاعت الله لا مالوسی وي دا الله رب طاعت نه وتی دی او بعضې پکې داسې شته چې ایمان والے دي ځکه هلته من ذکر کړه منهم المؤمنون چې کوم فاسقان دي هلته اکثریت ذکر کړه اکثر هم الفاسقون او د فسق درجه د کمال مرادی دلته او ربط مکه سره دا دی چې کله ته بیان کړې امر بالمعروف و نهی عن المنکر کې نو دوه قسمه مولان به جوړیږي پاغي کې یو باغی چې هغه ناکاره خلق د ستا خلاف وي دا غی لس قبایح ذکر کړي او بل ډلاغه چې هغه نیک خلق دی نه غی برست لس خو صفاتونه ذکر کړي صفات مادحه هغه رستو ذکر کړي منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون دا چې کوم اکثریت دی او فاسقان دي کنه او د ستا خلاف ولاړ دي یری ګټه ما ولې لن یضروکم الا اذى چری ضرر نشی در کوله تاسو ته سیوا د بدر د ویلونه دی بل سن شي کوله دلا دی په دخلی بدر دی بوي ازا ست وی تکلیف بل لسان تخه تا پس اړم دی تا وخی بخری تا خلاف پاړنی په دخلی بدر د ویل شي ایزا وی اصل کی دخلی رټ اسکور کوله لکه څنګه حدیث ګرا دی نبی علیہ السلام فرمایل اوزی تو فی الله ما اوزی احد مثلی ما د الله په لار کې ډور تکلیفونه را رسول شي دی چې زما امر چاته نه دی رسول شي مې وسړی اعتراض کی پدې چې نبی له سلام خو وجلې شوې نو او ډېر انبیا پکې داسې دي چې هغه وجلیو ار کړیو نو دا یو ایزا او تکلیف وړې څنګه نبی له سلام یو زیدو بالله وې د ایزا نه مراد د خلی بدر دی دي د خلی سپک سپوره او بدر دی چې ما ته سور ویلې شي دی نبی له سلام وي دور بل چاته نه دی ویلې شي یو زیدو فی الله ما اوزی احد مثلی نو از دې مقام کې د خلی بدر دی ښه دی به صرف مورچا کې ناشتي پنا ناشتي دی والونو شاته تا خلاف باړمي الا عزا او کجه ته مخه تراغه میدان تشه جتا نو بیا دې مېره غدي به تختی وای یو قاتلوکم او کدی جګړه کوي تاسو سره یا پثورا یا په خبرو مناظره کوي نو ولوکم الادبار وا بړی تاسو ته شاګانی د دینونو نه یریږي پوشي شاو پنا دې ناشته خبرې کوي او کدی تا ته مخامخ میدان تشو نه جګړه کولې شي نو مناظره کولې شي دکه قتال دی مقام کې عام دی معنی یو قاتلوکم بالسيف او المناظره تفسیر الرحمن کې محایمی رحمه الله هغه ودلتا دا مقاتله عام ده دا بالسيف یو کو په مناظره باندې تدې شابهړې خدي په تختی دا ولنه میدان ته ناراضي ا میدان ته جراشي جګړه به جوړي دې مناظره ته تیاریږي دې به جګړه جوړي اوزی به دا غزینا ولې بیا خو راګیریږي کنه کله وې ثالث نشتا اسوک به ثالث کو اکله چې سالس پیدا شي نو بیا وبل سبانه جوړ کی کله ومنز منز کې شر جوړ کی او خبره بدا سے ختم کی ښا خودي اشاري کی نه یو لوکم الادبار او ثم لا ينصرون او بیا به دې سره امداد هم نشي کېره دې خود خپل امیانو په تمر جما سره به امداد دی او په اخر کې حال داسې جوړ شي چې خپل کسان ته خلاف شي ادا حقیقت ته ورخه دا حقیقت ته لکه چې ليس الخبر كالمعاينه ډېر معاينه منکړي دي ډېر معاينه یوزه کته شیخان وته وی دی فریدو کې هلته مناظره شو هغه مناظره کې زوم یو دو مولي سیبان نور و سره مونږ لاړو دا غاړي ګڼ مولان ناغلي دي تقریبا نه مولانو او دا پټکی او جو بے قبه او یو دو پکې لا بدمعاشانو مو تماشې پکې مچولې وي دا خوم غیره او اوس کتابونه یې خېلې خو درې کټه راګیر کړې دي داسې کتابونه یې خېلې مونږ ځان سره خپل بسته وړې و اغه خلقو کتابونو ته کتل اوس پکې ما کتل ته قران نسخه پکې سي سي او یو ځکه پکې د ابن کثیر د درې نسخه ولې دي دا کده دې په راول دم مری ډیر کړه وکنه دا پټر افرا کې ناشتي خلقو خیر مل مدوس هم ډیر دی که پروګرام کړه ما سپخین نو رستو بیا ممکن استو تقریبا تر ما سپخین پورې خدا غو ما کسان نه جمع کېدو خبره شروع شو ما سپخین مون څنګه یو بلتی مخ کې شو مون خو ځان لمونځ کو بلتی نو مشرکو عقیده غلطه وا موس چې کلو شو دا شیخ ګل مریدانو کې نو دا غې نه رستو بیا خبره شروع شي مونږ داوی ټاکلې په داو کې ډېر زور مورو چلے دا او ما دې ته مې اوس راغلی یو کمرګ دې کار سره خبره حق کولا وکوي ته چانه یې رم کوي ځکه دا یې کسان ډیرو مونږ چې چا بوتلی یو مولي سیو نا غریب ځان لا پټ شو چا چې مونږ بوتلی وغاړو نه ولا غریب یې رېده په ځان باندې ناغه نو مونږ په میدان کې داسې پاتې شو کنه اوس دې مقام کې یو ملګری زمونږ غتی زی پکېم کولا اخو ای کنزل منزل کول مې جواب بنور کړه کنزلو امولانو سره خو خیر خبرې مونږ ډېرې واغستې او دی ماته وی چې خبره تاو کدی ملګروي نا امولان خو اخر کې ډېر بدبد شي بیا بیا خو یو به خبره کول نه ما به راو دانګل نا خبره به نیمه کې پاتې کړه نو بیا یو بل ته خبرې شروع کړې یو به یو خبره وکړم یو ما هغه ته مې دا دې سوې دا امولان ناشتي مې مستا په خبرو کې خپل تناقض دي تعارض دي پکې نه خبره دارو داویم لاندې دي لیکلی شي وره داو کې مونږ هم یو شي داوی ولیکو او پدې کې بار دزې شوې دا رپټ دزې چلیږي ولی یو کس پکې بارو د دې بلتیانو مرګره حالانګه دې کوړي کې سبق هم وي ناغې دې مونږ مناظره وکړل پنځریانو مغلې کړو وهابیانو مغلې کړو مونږ ته وهابیانو پنځریانو دې غلې کړو خیر څنګه چې مازیګر شکنه دې مازیګر کې د مونږ دغه شنو مونږ مولوی صاحب نذیر مولوی صاحب نوم یې خو مشر سړی دې سپینګری او ډېر زمانه درسونه کړې دي خلوی عالم دې زمونږ د استادانو په درجه کې و ما زره غ مخ کې کوم اله مون سم کې کې الله اکبر الله اکبر دغه شروع کوم سلام ته واغستا په دې مسلم دې څنګه واغستا پاجو مات کې مولانو خو ډېر دغه شو خو دې خو دې نه تر څه چلو شو ناغي مون سلام جار باسو چې جارم باسنو پر بول عزت مې قسم چې غي بیا ډاټسن کې دغه چلو مون اوس په ډر پر باندې پوښو تفصیل ویلاړو دا څه تفصیل ښه ا نذیر مولوی صاحب باندې بیا جوش راغله او کټ کې ودی دې لګا مولانو خو سرو کړو کنه هغه دې کې الله دا څه خاص اثر پیدا کړو چې دا کوم داغي مرګریو کنه داغي مرګری ناغي مون سره ملګری شو پکې بلا شي دا شان یو بل زمو ال دذل درې سروش کېم کړو بارا میدان وته وي برا تیرا میدان دا بارې نال ته تلو نو پې کېم دا خبره شو دا یو قانون دی ولکم ولت بارا چې دې بتا ته شاړي حدیث شر لمړ نه وي دې خبرې نشي کولې دې مناظره نشي کولې دې دلیل نشي قائمولې یو ولکم ولت بارا او بیا به سر امداد هم نه تختی بخا ثم لا ينصرون او دا زکه ویم چې د دې مولانو کې مشایبت هغه مولانو ده کنه سم چې تاسو ته مخ کې بار بار ویلي دي چې لتتبعن سنن من کان قبلکو او کم من فسد من علماءنا فله شبهم باليهودي نا کوم مشابهت د دې يهودو سره ده اک چل بکی او غ نخري بکی قران کریم او ثم لا ينصرون بیا به دې سره امداد نشي کېدل دلته هم څه کسان نه سوارو مناظره لراغلي وړ په بد حال کې واپس شو کنه د نجران زوربت علیهم الذله تا پښه دې په دیوانه ذلت د دې په کوټه خواري فقر النفس هرڅ چې وته وي ښه خو پیسې او سرشتہ خشت من دې خو دولت وال دې لیکن بیا هم چې ګورین د بل نه بغواړي او مسلې دا غي د پاره جوړ کړی و د مولانو وی د مولا پړی کړه سر یم زکات کیږي ک پړی یې د سروي کنه نوم په زکات کیږي مطلب یې سوچ خلک مونږ لروړي بل چاله چې ته و نزي حالانکه تا د ترز وی وی او ستا خوا کې دی او هغه خو مسلمان دی او خدا چې فاسق فاجری چې ته بی دی نه کنه هغه مسلمان نه موحد دی اغله نه ور کوي ولري رسي حالانکه لومبه حق پتا باندې استاد خپلوان او رشتہ دارو عزیز دی دی وراره دی خوړی دی رور دی رستانه جداد جدا دی او غریب دی نو لومبه حق دا غو نو پکار داو چې اغله ور کړی کنه تیر دی زنه څنګه بل خوړی نو دا زیاتی دی شروع کړو ښا چې موږ لا بیا له سر سایه مستحق خو باغه او د اختر پرز به موږ جمعات کې مونږ کو چې صادر وته وغړی کنه سر سایه سره ټوله دي او په دریشته مکه به وته جدا سپین صادر غړول یو ښا او صورتونه له ځانه جوړ کړو چې دان کبوت او روم لوکمان دا وته وایا او دا دغه دې کنه جو خلکو بیا څه پیسې سم مخ راوړ نکړي سره د اختر پرز والی شی به دې جوړ کو دا رنګ په مختلفو طریقو باندې به داغینه وانه مانی کولی ښا دا ذلت کني کتاب وته استاد ته خو پیسو والی کله به جدا دومو کله په پیسه مې څو سره د نوکرې او دغه مو او بیا هم دې لګېدو او بل ته به لاس نیول والله وي کوټه خواته زوربت علیهم الذله د چا چې کوټه خواري کنه نو پیسہ او دولت او سره ډیری خدایات ساته تاسو بلیدلی هغه ته خوراک الله نه نصیب کړي شوم ما خاموله کلی بیا خبره ده خو کور کې دې چې د سم پکړې نه پوری دې وچه میوا نینو ته وي ناغه ور پسې کرپې علم ته میوا دې گازر ته وي نو بیا به گازرې ټنګرې کړي زوربت علیهم الذله تا پښو دې په دیوانه ذلت خواري دې نو سنو اینما سقفو کمزه کې جدي اومندشي ها په یو دو صورتونو کې د اخلاصيږي الا بهبل من الله لیکن کلا چې دې منګول کلکیږي پر سيد الله وحبل من الناس او پر سيد ایمان والو حبل من الله سره اذا تسمو بهبل من الله معنی د الله کتاب تراشي سوچ مسلمان شي غاړه کیږي د الله حکم ته د نبی سنت تا او حبل من الناس دې چې دې ایمان والا سره ډله کې شو به عقد ذمت او امان من الناس تفسیر الرحمن کې محایمی وي ذمہ واخلي چې رجمات سموایې ټیک د زو په دې خپل فیز عمل کوم خو ماته سموایې او موږ لا من راګه نو په دغه صورت کې دې بچکی کینو او دام دا چې اتباع د جماعت د مسلمانانو کې چې کوم واحدین او ایمان والا دې قران او سنت والا دې داغي متبې شي امام راضي وي اتباع او جماعت المسلمین نو په دې دوه صورتونو کې بده بچ ادا اصل کې یو شکل لې مانا دا الله کتاب ته چې کله د الله سوا چاو حبل من الله تا نو ظاهره ده چې د ایمان والو ملګری شه کنه حبل من الناس هم راغی داغي ملګرتیا و تم نصیب شو داغي رسه سره د ایمان والو سره ملګری کېدل او داغي جماعت کې داخليدل آیا غلوم به معنا چې داغي نه زما غست د امن غست د ځان لپاره او باو بغضب من الله اختشو دی په غضب د الله باندې دا الله غضب پر راغی ها اختشو د الله په غضب باندې او ضربت علیهم المسکنه او تا پښوی د بدی باندې خواري ظاهری هم ظاهری خواري هم شته یو خدا چې کوټه خوارو کنه مخ کې تیر شو فقر النفس هغه وی ذلت ته او مسکنت ظاهری خواري ده خو مالدار دی لیکن جامو ته وګورش لیدل لري پټکی کې به شل ځای سوري وغه ادا به ځکه شول چې خلکو ګوري چې را استاد سره جوس نشته ښه دا غ مسکنت کنه ظاهری مسکنت هم شته ظاهر کې بچو ګوري سمې جامې به نه چولې سم په هزار به نه چو سم لباس بینا شولی وی قسم لباس ته چې بیا به خلک سره کوي نه یار څه سره شتا ننوم دای په بقایو کې بس کسانی اگر شپه دې غاړه باندې اکثریت ختم دي مسکنه نو مسکنه فقر ظاهری ته وي او ضرب سره ضرب پر مقام کې چې کله سله کې علا راشي ضرب علا شی منه مراد ته پاغي پورن خلول دي پای پورون خلول شو پای پوری جخت کړي شو پاغي پوری پیوس کړي شو ځکه حافظ ابن کثیر وی ذریبت علیهم الذله من الزموها قدرا وشرعا تقدیر دا الله دا سره جدي پوری دان خطه دي شرعا پدی پوری دا مسکنه تن خطه دي ذریبت علیهم المسکنه او تک وجه چې دی بیا بدعات کولخه هغه بدعاتو کې د دې فائدې وی د امت کې چې کوم بقایا دا هغه اهل کتاب او دغه په شان خو نه دي کنه ناغي بلا ځکه کول چې په دې هر یو بدعت کې فائدہ و د مونږ استادو الله دې پر رحمتونو کې وې ماته یو کس وی چې راځه ټیک د پدې شومه کې په ماخامي کې او په اسخات کې دي کې خو به پیری کنه یا په نکاح کې پیسې والی یا بل صدا سي خو په دې کې څه پیدا راځي رسولتو نه پس په جمع دعا کوي په ما ته چې لیکم پیری په دې باندې خلک ځانته یې ساری په دې خلک دې ځانته یې ساری کوي چې حسنات ځان ځاله وکړه دلته په مخ باندې لیکن دې ځانته یې سار کړو راټینګ کړو ا دې د پاره چې کله درې دواګانو کې بار دیګر دعای خیر او په اخر کې غیته خیری وکي کنه په اخر کې به ته خیری موکړي اخل کولا نو کې دی شي چې دا خیری وي قبول شي دا یې سپیر شي نا خیری به وته وکړي لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ما ویلی مو چې اکثر دیدو صالح علی السلام غا د شعیب علی السلام غا خبره کوي رب نفتح بیننا او بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین ګوره دا به پکې وي حالانګه دا خیری وي دعا نه ده خو دعا او شر به لهجه الخير ده دا به وکړي ودا نو بیا دا غین وروستو به وی او هو وی زو امر ایل الله اوس وی خپل کار الله تاسو فارم خیره مې راته وکړي یو سر سره سره کینو بکی دسا وی دې کې مقصد دا او اخر کې یو ته پلان کې ته خو نه پرون لا ته جمع دې نه حاضر شې کم دې نه یار استاد ته خبر ته تلا ته خبر کې دې سو کول د شاجی نه مې چیر اورا پلان کینا خا چې مون کرو ما شي ختم شي و یار ما وی تا ما ته نه وی شي یار استاد زبدل یو سره اورا ما شو پیاله کې بدل اورا ته گزارا مې پاګې روانه کا بل ته یو استاد بینډو تاو کړه خبر انډې کړلې دي او یو بینډې کړلې دي کنه وې مونږ خو نه لیدې او استاد راو بلم دل دا فائدې بګې نه پدې کې بلا فائدې دي پدې کې بلا فائدې کسان به سي کول چې دې ورو دي نو دې درې ورو دي نو نو دا غنه به دا تاسو کو دنو سم مقصد پکې نو خو دنیاي مقاصد زوري بت علیهم المسکنه خو بیا ګورنو زکه خو ته مخکې ما ویلو چې کدا غي نمونه ګوري فنظر الى علماء سوء زمانه د خپل زمانه ناکاره مولانو ته وګوره دوری به تعالی هم المسکنه ذالک بانهم دا په سبب د دې چې یقینا دي کانو یکفرون به آیات الله او چې کفر کو پایاتونو د الله تابو ته آیات پیش کده به نه منم یکفرون به زه خو یا مقلد ما د مقلد د آیات سره کار دی کتاب او د حدیث پیش کده به نه منم زه خو مقلد ما مستند المقلد قول المجتهد او دلته یو مولا تیر شو پهخوا نو مې ډېر مشهور دی هغه یو کتاب کړی دی زمونږ یو مولي صاحب سره شته رساله ده نری غونته چې منع المقلد عن اتباع الکتاب والسنه مقلد د دینه منع دی به قرآن او سنت نه حوالې نه پیش کوي اگر چې تر خپل حد پورې هغه صحیح ویلی خدا پکې هغه کافر مقلد یاد دی کنه جامد مقلد چې مقلد دانشي پیش کولې نو ګوره قرآن نه به انکار وکړو د حدیث نه به انکار وکړو نه منم سوچه په راغه برابر حق کله کې وی راغلی قدرې کې راغلي دي خاصکه دا لیکلي دي پلان کې دا کتاب وته چې دا حدیث دی په بینه منم دا حدیث زموږ مشرانو نه منل نه موږ سم منو یو فرونه به آیت الله حالانکه پاغه مشرانو به تهمت لګاو بلیم به په لګاو الزام به په لګاو یو فرونه به آیت الله او حقیقت ته دا ها په کتابونو کې حاشو کې دي کې دور ورغتیو په کتاب ته کتاب ترور سنشتہ کتاب چې کله د الله د کتاب خلاف د کنار کتاب چی ناغه داغه څه حیثیت نشته نو بعضی کسان وی یره فقه ممنوعه فقه کې هر څه شته خاماران دی پکې خو د فقه په نوم دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لاغینه نو خبر دارنګ امام محمد ته نو خبر بل امام ته نو خبر په دې فقه کې په کبیری کې دا مسله لیکلې ده په کبیری کې چې د مړي سره په خبر کې عهدنامه خپول شي داغه په تندی باندې کلمه لیکل شي مړې د اذان आवाज باقاعده اوري تر څو پورې ولا تا خبر پوښ کړل نه دي دا حسن بصری قول را نقل کړو دارنګ نور داسې خبرې چې ته حیران شې چې دا وګوره فقه حالکه امام رحمه الله غن ولې دي فقه دي ته وي چې یو انسان کتاب لیکل دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شپک سو کال وروسته ډیر شوی دي په کتاب حاشیه کې لیکل دي کنه نن باندې راغلی دي نو کتاب او آیات پیش کو یا حدیث وی یک فرونه دي اوس کوي کنه کوي دا حال دا غیمو دا حال د دیم دي او یقتلون الانبیاء او وجل انبیاء بغیر حق بغیر د څه جرم نه انبیاء وجل دارنګ د انبیاء او متبعين حق پرس دا غی د وجل کوشش کوخه په خپل وې سمینو نو بل به را پاره چې دی وجه یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما سوا كانوا یعتدون دا په سبب د دې چې دینه فرمانی کوله او چې د حد نه تیر وتل دې ته سبب او سبب وي ذالک بما سوا معنا دا کفر او قتل دا ولیکو دا یاتون کفر ولیکو دا انبیاء او قتل او وجل ولیکول ځکه نه فرمانو ځکه یاته دا وبګي دې ته سبب او سبب وي مظهری خپل تفسیر کې ذکر کړی وخه ذالک بما سوا كانوا یعتدون اوس یې وشمارا په پته برتولګی چې دا الله څخه کار صفاتونه وخا وګوره ازي کوي بدر دي کوي وي وګوره بل صفات پکې داره چې تاسو سره چې وی چې مناظره کوم یا قتال کوم حقوق یې نشي ګورې شاباړي اوس دل دې نو دریم دا چې دې سره امداد هم نه کوي بیا د یو طرف نه به دې سره امداد نه نو بل دا چې په دې ذلت کا پښو نو بل دا چې دا الله په غضب اخته شو نو بل دا چې مسکنت په امراغ ظاهري خواري نو بل دا چې کفر کوي پایاتونو د الله نو بل دا انبیاء حق پر سوجنی نو بل ایسیان دی پکې نو بل پکې اته دادا شماره بیا دا لس قبایح دی بدیږي نو اس مقابله کې نیک خلق ذکر کړي چې پایې کې لس خ او صاف دي کنه دا دغه ذکر ور پسې آیات کې بیا لیسو سوا بیا ته ګوره کنتم خیر امتن یتاسو غرډلا اخرجت للناس چې موجود شوی یې کار کړی شوی یې سرګن کړی شوی یې د پاره د فائدې د خلکو تامرون بالمعروف حکم بکوي تاسو ته تاسو خلکو ته د نیکو کارونو وتنهون عن المنکر او بندوي به تاسو خلک د نارواونه یا د ابو العالی معنا وکا تامرون بالمعروف حکم بکوي خلکو ته د توحید وتنهون عن المنکر او بندوي به خلک د شرک نه او تؤمنون بالله او ایمان بلره همیشه په الله تعالی باندې ولو امن اهل الكتاب او که ایمان راوړې دې کتاب والو دې مولانو لکان خیر اللهم نو دا بغوروي د دې د پاره منهم المؤمنون بعض د دین ایمان وال دي او اکثرهم الفاسقون او اکثر د دې پورا نافرمان دي الفاسق لن يضروكم شر ضرر نشي در کوي تاسو ته الا اذن سوا د بدر د دخلینا و ان يقاتلوكم او کدی جنگی کی تاسو سره پتورایا په خبرو او مناظره یولوکم الادوار وا بلی تاسو ته شاګانی ثم لا ينصرون بیا به امداد نشی کېدې دي زه زوره بات علیهم الذله تا په شوره په دیوان ذلت خواری نه اوس اے نوا سقفو کم زه چې اومون دې شي دي الا بحبل من الله مگر پرسید الله لیکن کله چې دی منګول اکلکی کی پرسید الله نو ذلت نو بشي بیا او حبل من الناس او پرسید خلقو چې تابعداری د جماعت د ایمان والا صحابه یا پامانو اغسل دا غینا الا بحبل من الله مگر پرسید الله او حبل من الناس او پرسید خلقو با او بغضب من الله اختشوی دی په غضب د الله او ضربت علیهم المسکنه او تا پشوی د بلی باندې ظاهری خواری حاجت مندی ذالک بینهم دا په سبب دی چې یقینا کانو یکفرون بیات الله او دی چې کفر کو پایاتونو د الله ويقتلون الانبياء وجل الانبياء بغير حق بغير دسه جرمنا ذلك بما سوا دا په سبب د دې چې دینا فرمانی کول او کان یا تدون او دې چې د حد نه تیر وتل